fotel gamingowy Gamy 199 zł. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199. Oferta dotyczy tylko hipermarketów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 września, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. O solidarnym i sprawiedliwym rozwoju mówił w Kruszwicy szef rządu. Od roku nikt nie podważył wyliczeń opublikowanych w raporcie o reparacjach od Niemiec, mówi wiceszef dyplomacji. 183 osoby utonęły w Polsce podczas tego lata. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bije na alarm. O solidarnym i sprawiedliwym rozwoju kraju mówił w Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim premier Mateusz Morawiecki. Dzięki temu, jak podkreślał szef rządu, realizowane są inwestycje również w mniejszych miejscowościach. Ale jest też drugi model rozwoju. Taki, przy którym ludzie z mniejszych miast pakowali manatki i wyjeżdżali. Gdzie miasta pustoszały. Rząd omijał te miasta w czasach Platformy Obywatelskiej szerokim łukiem. Następowała wyprzedaż majątku narodowego. W szczególności z takich miast. A pomyślmy sobie, jak tutaj był jeden, czy dwa, czy trzy zakłady pracy i znikały one wszystkie, albo połowa z nich. Gdzie mieli ci ludzie pracować? Gdzie mieli obywatele mniejszych gmin, mniejszych miast pracować? Podkreślił, że do rozwijania potencjału mniejszych miast potrzebne jest utrzymanie naprawionego budżetu. Ostatni rok udowodnił, że dążenie do otrzymania reparacji od Niemiec są wiarygodne, gdyż nikt nie podważył wyliczeń, danych ani kwot, które zostały opublikowane w raporcie, powiedział wiceminister spraw zagranicznych. Jak podkreślił Arkadiusz Mularczyk, ogłoszony rok temu dokument jest inicjatywą, która walczy o sprawiedliwość historyczną oraz pokazuje prawdziwe skutki wojny. Bez tego dokumentu ciężko byłoby w sposób skuteczny prowadzić działania polityczne, dyplomatyczne, edukacyjne, informacyjne. Dzisiaj prezentujemy fakty. Fakty są bezsporne. Straty są bezsporne. Rachunek strat jest bezsporny. Strona niemiecka nie ma argumentów. Nie jest w stanie przedstawić nam żadnej logicznej argumentacji, dla których Niemcy nie miałyby tych reparacji wojennych zapłacić. Nie ma żadnej umowy polsko-niemieckiej. Nie ma traktatu pokojowego. Nie było żadnego zrzeczenia się reparacji. Nie ma takiego dokumentu. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Reparacji w takiej wysokości polski rząd domaga się od rządu federalnego Niemiec. 183 osoby utonęły w Polsce podczas tego lata, alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tragicznych wypadków nad wodą wydarzyło się na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Najmniej w województwie opolskim, lubuskim i podlaskim, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Najwięcej osób utonęło w jeziorach i stawach, około 75%. Najmniej w morzu, to zaledwie około 3%. Mimo że wakacje dla większości z nas są już tylko wspomnieniem, pamiętajmy o zasadach bezpiecznego zachowania nad wodą przez cały rok. Słuchajmy poleceń ratownika, pływajmy tylko w wyznaczonych miejscach oraz bezwzględnie nie łączmy alkoholu z zabawą nad wodą. Jak się okazuje, aż 9 na 10 przypadków utonięć to mężczyźni. Bez rewolucji, a z kontynuacją dotychczasowych programów, tak według Ministerstwa Edukacji i Nauki ma wyglądać nadchodzący rok szkolny. Jego inauguracja w poniedziałek. Czego mogą się spodziewać nauczyciele i uczniowie? O tym Ryszard Minko z Radia Białystok. Przyszłoroczny maturat będzie się już tylko w jednej formule. Do szkół ponadpodstawowych pójdzie tylko jeden rocznik uczniów, a dotychczasowe programy, takie jak Aktywna Tablica czy Laboratoria Przyszłości, będą kontynuowane. Wyliczę na specjalnej konferencji prasowej w Białymstoku wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Nowością będzie nowy przedmiot, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Biznes i zarządzanie. To jest realizacja postulatów także środowisk ekonomicznych, gospodarczych, które domagały się, aby ten przedmiot pozwalał uczniom na zdobycie praktycznych umiejętności. Tegoroczną nowością ma być też przekazanie wszystkim czwartoklasistom laptopów, czym zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji. Z kolei nauczyciele mają otrzymać zapowiadane bony na zakup sprzętu komputerowego, okolicznościową nagrodę z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej oraz nieco ponad 12% podwyżkę. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Jutro przed latarnią morską w Niechorzu kandydaci na terytorialsów zakończą dwutygodniowe wakacje z WOT i złożą przysięgę. Uroczystość będzie połączona z obchodami święta 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziś na strzelnicy w Choszcznie odbyła się tak zwana pętla taktyczna, egzamin, w trakcie którego kandydaci na żołnierzy prezentowali umiejętności zdobyte podczas szkolenia. od momentu podania waszego azymutu od komendy naprzód, tak? Macie 55 sekund, to jasne? Tak jest. Nauczyłem się wielu rzeczy, na przykład jak wodę przygotowywać, żeby była zdatna do spożycia. Czuję się patriotką i dlatego wybrałam WOT. Żołnierze, którzy zostali wcieleni w ramach programu Wakacje z WOT, pokonują nakazane odcinki terenu. Muszą znaleźć na mapie miejsce, w którym są, miejsce, do którego muszą dotrzeć, określić sobie drogę, tą drogę pokonać w odpowiednim szyku i na każdym punkcie są poddawani sprawdzeniu. Terenowy sprawdzian dotyczył m.in. taktyki, pomocy medycznej i strzelania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia oraz nocą będzie się chmurzyć i może padać, nad samym morzem możliwe także burze, a nocą ledwie od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na południowym wschodzie. Za to jutro w miarę pogodnie nie zabraknie chwili ze słońcem, no ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać, do tego na południu oraz w centrum kraju możliwe burze. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jutro na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. Pięć i pół minuty po godzinie 16. Być może państwo wracają teraz z pracy do domu. Proszę zrobić głośniej, bo będzie The Black Keys. No i gitara. 9 minut po godzinie 16, a to ci informacja, proszę Państwa, z Paryża. Zniknęły dziś hulajnogi elektryczne. No, z hulajnogami na wynajem mieszkańcy francuskiej stolicy mieli wiele problemów. Kłopotem było nie tylko bezpieczeństwo ich użytkowania, ale przede wszystkim to, że leżały właściwie na każdym kroku, na każdym rogu, wszędzie, szpecąc miasto zakochanych. No i w wyniku protestów władze nad Sekwaną zdecydowały o przeprowadzeniu referendum dotyczącego właśnie przyszłości hulajnóg na wynajem. Więcej o tym opowie Józef Niewiarowski. W kwietniowym referendum Paryż zadecydował. To dobrze, że dbamy o swoje. Może oddałbym głos nawet zanim hulajnogi wjechały do Paryża. Zagłosuję, bo jestem fanem hulajnóg elektrycznych i temu podobnych usług, których nie zapewnia nam ratusz Paryża. Myślę, że to dotyczy nas wszystkich. Jest bardzo dużo osób, które szanują hulajnogi i są tacy, którzy robią wszystko na opak. Toczą się po chodnikach, parkują gdzie popadnie, także wynik może być 50-50. Mówią Lech Post, mieszkańcy. Hulajnogi potrafią straszyć. Efekt jest taki, że te hulajnogi często leżą wszędzie. Mówi Adam Orzechowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. I szczególnie jest to widoczne tam, gdzie nie powinny, tam gdzie jest na przykład duży ruch pieszy i to zabiera miejsce po prostu na chodniku. To jest widoczne chyba i w Warszawie, i w innych polskich miastach. W referendum wzięło udział 7,5% Paryżan, ale prawie 90% z nich opowiedziała się za usunięciem hulajnóg na wynajem z przestrzeni miejskiej. Choć każdy kij ma dwa końce. E-hulajnogi zdecydowanie ułatwiają poruszanie się na te krótkie dystanse, w szczególności mówimy tutaj o tak zwanej ostatniej mili, tak? Nie każdy ma po prostu czasami kondycję na dojeżdżanie rowerem, powiedzmy te kilkaset metrów do stacji kolejowej czy do stacji metra i taka hulajnoga rzeczywiście ułatwia po prostu poruszanie się na takich krótkich odcinkach. W 2021 roku we Francji w wypadkach związanych z hulajnogami zginęły 24 osoby. W Polsce te statystyki są znacznie przychylniejsze. W 2022 roku doszło do 424 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Inspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie. W wyniku tych wypadków zginęły 3 osoby, a 421 zostało rannych. Paryż przekreślił przyszłość hulajnóg na wynajem. A jak sprawę rozwiązują polskie metropolie? Podpisaliśmy umowę z trzema głównymi operatorami oferującymi hulajnogi elektryczne w Krakowie. Maciej Piotrkowski z krakowskiego ratusza. Po pierwsze, wynajmują one już teraz od miasta teren pod tak zwane punkty mobilności. Są to miejsca, na których wewnątrz drugiej obwodnicy można legalnie zostawić hulajnogę. Są to jedyne takie miejsca. Ponadto wpłacają pieniądze i z tych pieniędzy opłacana jest firma, która relokuje hulajnogi porzucone poza tymi punktami mobilności. Sukces akcji pilotażowej jest oczywisty. To 2 razy mniej zgłoszeń o porzuconych hulajnogach niż w weekend przed uruchomieniem akcji. W Polsce nikt nie proponuje na razie usunięcia hulajnóg z przestrzeni miejskiej, ale jak mówi Adam Orzechowski, ważne jest zarówno uświadamianie kierowców, jak i kolejne rozwiązania w poszczególnych miastach. Od dziś w stolicy Francji nie można wypożyczać elektrycznych hulajnóg. Przypomnę, że Paryż jest pierwszym europejskim miastem, który wprowadził takie ograniczenie. No ciekaw jestem, czy takie rozwiązanie zyskałoby poklask tu nad Wisłą. 2 dwójki i 7 trójek. No a dlaczego? No jedni powiedzą, bo przeszkadzają, bo szpecą, bo są niebezpieczne. 2 dwójki i 7 trójek czekamy. You close your eyes. Semantics w audycji popołudniowej, 16 minut po godzinie 16 i do tego jeszcze 16 sekund. Państwa sygnały, no byłby wreszcie porządek. Oczywiście są miejsca, że stoją grzecznie w szeregu zbiórka, ale są i takie lokalizacje, gdzie leżą i to dosłownie gdzie popadnie. Jestem za ułatwieniami w komunikacji w miastach, czyli hulajnogi elektryczne na minuty tak, ale trzeba to ucywilizować, to apel od pana Krzysztofa. Zapraszamy do trójki, małpa.polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 i 7 3. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, są tak jak placy, wskoczę na twój dach, przejdę wszystkich placów, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak, chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Robię, wiem, znasz mnie, jak iskry lecą, to na poważnie. I teraz ty zaczniesz, kroki trzeba stawiać odważnie. Nocą tak jak w nocy, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich pasów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. Zgoda czy bunt, co robimy, powiedz, słowa czy ruch. Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove, kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak, jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998, 998. To oczywiście do straży pożarnej, a do nas 22 i 7 3. Jestem wielkim wrogiem hulajnog. Mieszkam w samym Śródmieściu. Mam matkę, która ma 92% niewidzenia. I ona już się wielokrotnie potknęła, idąc nawet do kościoła. No. Przypomnę, od dziś w stolicy Francji nie można wypożyczać elektrycznych hulajnóg. Paryż jest pierwszym europejskim miastem, który wprowadził takie ograniczenia. I czy takie rozwiązanie zyskałyby poklask u nas? 22 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do informacji dotyczących tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na Białorusi rozpoczęły się manewry wojsk krajów członkowskich Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. O szczegółach Michał Strzałkowski. Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym to tworzony przez Rosję sojusz wojskowy, do którego należy część państw dawnego Związku Sowieckiego. W sumie 2,5 tysiąca żołnierzy i około 500 wojskowych pojazdów ćwiczą teraz na białoruskich poligonach w obwodach brzeskim, grodzieńskim i mińskim. Dwa pierwsze z nich graniczą z Polską. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który w tym tygodniu był na granicy z Białorusią, nie spodziewa się szeroko zakrojonych działań ćwiczebnych na białoruskich poligonach. Manewry armii białoruskiej, wiemy, że będą uczestniczyły były w tych manewrach oddziały wojsk Federacji Rosyjskiej. Skala tych manewrów pewnie nie będzie oszałamiająca z uwagi na zaangażowanie Rosjan w krwawej wojnie na Ukrainie, ale tak naprawdę te manewry są elementem wojny psychologicznej. Wojny psychologicznej między innymi wobec Polski i wobec naszych obywateli. Jak jednak zapewniał szef resortu spraw wewnętrznych, polskie władze nie bagatelizują ćwiczeń na Białorusi. Ich przebieg monitorować będą polskie służby. Manewry obserwują także władze Ukrainy. Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Serhii Najew, zapewniał o tym we wpisie w serwisie Telegram. Jakiekolwiek działania ze strony wroga, w szczególności gdy prowadzi on manewry na swoim terytorium, są dla nas pewnym aspektem wzrostu zagrożenia. Jest oczywiste, że reagujemy. Dowódcy otrzymali wyraźne zadania dotyczące wzmocnienia obrony granicy Ukrainy i wzmożenia czujności na wszystkich pozycjach bojowych. Mamy świadomość, że po wrogu można spodziewać się wszystkiego. Według oficjalnych zapowiedzi żołnierze białoruscy, rosyjscy, kazachscy, tadżyccy i kirgiscy mają ćwiczyć wspólne działania w warunkach sytuacji kryzysowej, np. awarii jądrowej czy innego dużego skażenia, a wykorzystane mają zostać m.in. środki obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej. Ale dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówi, że Białorusi i Rosji chodzi zarówno o prężenie muskułów, jak i o propagandę wewnętrzną. W narracji propagandowej białoruskiej obserwujemy od dawna już taki motyw podkreślające zagrożenie ze strony NATO, Polski, państw bałtyckich. Łukaszenka mówi o partyzantach szkolonych na terenie Polski, o terrorystach, którzy mają być użyci na Białorusi do obalenia właśnie Łukaszenki. Więc od lat buduje taką narrację, że głównym zagrożeniem dla Białorusi jest Polska i państwa bałtyckie. Jak dodaje ekspert, tegoroczne manewry organizowane na Białorusi pod kryptonimem Braterstwo Bojowe są mniejsze niż w ubiegłych latach. No nie ma tam ani jakiegoś nowoczesnego sprzętu, ani jakiejś ogromnej liczby żołnierzy, która by była w stanie zaimponować komukolwiek. Więc to jest taka w pewnym sensie konieczność, bo co roku takie manewry są organizowane, ale w tym roku są one wyjątkowo skromne. A w tym tygodniu brytyjski wywiad opublikował analizę, z której wynika, że Rosja może odwołać dużo większe manewry Zapad 2023, które zwykle odbywają się także na Białorusi. Takie ćwiczenia zapowiadano jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ale żadne przygotowania do nich ostatecznie nie ruszyły. W ocenie Londynu Rosji brakuje po prostu sprzętu i ludzi, bo ponosi za duże straty na Ukrainie. 2,5 tysiąca żołnierzy oraz ponad 500 wozów bojowych działa na 6 poligonach. Część działań ma miejsce, czy będzie miała miejsce w pobliżu polskiej granicy. Ćwiczenia na Białorusi będą trwały do 6 września. 24 minuty po 16. I'm not afraid to die. Audycja popołudniowa, w niej już za chwilę skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, wcześniej ważne informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy do nauki i pracy, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Halo? Cześć, dziadek. A, cześć. Może wpadnę w tygodniu na szachy? Jedziemy z babcią na Mazury. A w weekend? W weekend do znajomych, nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Ponownie Monika Gniewaszewska. Bardzo zakorkowane obwodnice dużych miast, zwłaszcza to Gdańsk, właściwie Trójmiasto, ale też Warszawa, Wrocław, Kraków i na Śląsku. Aglomeracja śląska, te miasta bardzo mocno zakorkowane, ale skupmy się teraz na Warszawie, bo tutaj może być zaskoczeniem korek na południowej obwodnicy Warszawy. Do wypadku doszło za miastem, już właściwie jadąc w stronę Terespola, ale korek zaczyna się na wysokości Powsinka i ciągnie kolejnych 8 kilometrów do Falenicy, a nawet za. No i cały czas zakorkowana jest też bardzo mocno południowa obwodnica Warszawy na jezdni prowadzącej w stronę Poznania. No i dojazd do Warszawy A2 już w tej chwili mocno się korkuje. Kierowcy zwalniają na wysokości mniej więcej Brwinowa i później już zatrzymują się w korku na wysokości węzła Pruszków, jadąc w stronę centrum miasta. S8 oczywiście też bardzo mocno zakorkowana obwodnica Warszawy. No i te korki bardzo mocno doskwierają też na obwodnicach innych miast. Tak wygląda sytuacja na drogach w ostatni weekend wakacji. Jedźmy ostrożnie, cierpliwości życzymy. Więcej informacji z dróg za niecałą godzinę. Teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. 31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ, czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem tej decyzji był brak satysfakcjonującej współpracy, poinformował resort dyplomacji. Na dawnym polu bitwy na Westerplatte wciąż jest wiele do odkrycia, powiedział Filip Kuczma z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak dodał, pogłębione badania w tym miejscu prowadzone są dopiero od 7 lat. Teren Westerplatte kryje naprawdę jeszcze wiele przedmiotów zabytkowych, jest jeszcze wiele budynków do odkrycia. Na Westerplatte mamy nie tylko do czynienia z wojskową składnicą tranzytową, ale jest to miejsce o chronologii od połowy XVII wieku i tego typu zabytków, tych starszych, nie tylko związanych ze składnicą, również wiele w trakcie badań odkrywamy. Natomiast dlaczego nie było takiej woli, aby Westerplatte badać? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie jestem w stanie tego po prostu zrozumieć. Pierwsze zabytki wydobyte podczas prac archeologicznych na Westerplatte będzie można zobaczyć w przyszłym roku. 65% Francuzów jest za zorganizowaniem referendum w sprawie migracji. Z ankiety przeprowadzonej dla jednej z telewizji wynika, że wśród krytyków masowego napływu migrantów najwięcej jest młodych ludzi. Problem zbyt otwartej, zdaniem części komentatorów polityki migracyjnej Francji, stał się ponownie przedmiotem debaty publicznej po zamieszkach, do których doszło na przełomie czerwca i lipca. kolejny serwis w Trójce o 17. A to już za 28 minut. Bo za 28 minut będzie 17. Tak liczę uważnie. Teraz też będziemy liczyć. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polski przemysł, bardzo ważny dla naszej gospodarki, wciąż nie radzi sobie niestety najlepiej. Tak wynika z raportu S&P Global. Indeks PMI, czyli wynik ankiet przeprowadzonych właśnie w sektorze przemysłowym, spadł w sierpniu z 43,5 punktu do nieco ponad 43. Szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, komentuje, że nasz przemysł odbił bardzo mocno po pandemii. To normalne, że potem dostał zadyszki. Po tym okresie mamy taki typowy cykl tak zwany zapasów. Firmy zbudowały duże zapasy magazynowe. W tym roku te zapasy są wyprzedawane, co powoduje mniejsze zamówienia na nowe produkty w przemyśle. To jest pierwszy efekt, który powoduje, że mamy dekoniunkturę w przemyśle. Drugi związany jest z tym, że zarówno w Chinach, jak i w Europie Zachodniej, w tym zwłaszcza u naszego głównego partnera w Niemczech, mamy słabnący popyt. Swoje zrobiły tu też choćby wyższe stopy procentowe, które właśnie taki mają cel – schłodzić gospodarkę. Zdaniem Pawła Borysa sektor przemysłowy wyjdzie na prostą na przełomie roku. Od dziś możemy wylegitymować się w banku M-dowodem. To odpowiednik plastikowego dowodu tożsamości, który możemy sobie wyrobić w aplikacji M-Obywatel 2.0. Potwierdzić tożsamość można m.in. przez zeskanowanie kodu QR albo choćby wpisanie 6-cyfrowego kodu. Ale uwaga, tym dokumentem nie wylegitymujemy się za granicą. Od zwykłego dowodu różni się serią i numerem, datą ważności i wydania. To tylko jedna z funkcji aplikacji M-Obywatel, nie pierwsza i nie ostatnia. Już teraz na przykład kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy, zanim dostanie plastikowy dokument, może jeździć pokazując w czasie kontroli tymczasowe prawo jazdy właśnie w smartfonie. Po południu za franka płacimy 4,67, za euro 4,46, za dolara 4,13, za brytyjskiego funta 5,21, a na polskim parkiecie Optymizm WIG20 ponad procent na plusie na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji. Bardzo dziękujemy i pana synoptyka teraz poprosimy o dowody. Dowody na to, że lato jeszcze się nie skończyło. Jutro w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu oraz w centrum kraju możliwe burze. To jeszcze letnie. Wiatr słaby, umiarkowany w górach oraz w czasie burz porywisty. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. No to jak słyszymy, wakacje jeszcze się nie skończyły. Sierpień co prawda się skończył, ale lato wciąż trwa. Przypomnę, od dziś w stolicy Francji nie można wypożyczać elektrycznych hulajnóg. Złowień z Łodzi. Tu są bardzo wąskie chodniki, ulice wąskie. Te hulajnogi są często porzucane w sposób taki, powiedział, chuligański. I uważam, że tam, gdzie jest niedoświetlone miejsce, to może być niebezpieczne dla starszych ludzi. Uważam, że to zrobili Paryżanie, to jest mądre. A Paryż jest pierwszym europejskim miastem, który wprowadził takie ograniczenia. Czy to dobre rozwiązanie? Na tyle dobre, by przenieść je do polskich miast? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. We do when the power's out. What do we do when the light goes down? What we do? wczoraj na Łazienkowskiej, to były emocje. No a dziś grupy piłkarskich lig Europy i konferencji wylosowane. Rywali poznały polskie drużyny Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. Zadanie wcale nie będzie łatwe. A dlaczego? O tym Robert Grzędowski. Po raz trzeci w historii, a pierwszy od 8 lat, dwa polskie kluby wystąpią w jednym sezonie w fazie grupowej europejskich pucharów. Poprzednie przypadki dotyczyły Ligi Europy, tym razem chodzi o Ligę Europy i Ligę Konferencji, ale rywale, którzy trafili się mistrzom i wicemistrzom Polski, nie kłuliby w oczy nawet jako uczestnicy Ligi Mistrzów. Zacznijmy od Rakowa. Mistrzowie Polski w grupie D Ligi Europy zagrają z włoską Atalantą Bergamo, portugalskim Sportingiem Lizbona i austriackim Sturmem Graz. Dwa pierwsze kluby to naprawdę poważne firmy. Atalanta w 2020 roku grała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Sporting regularnie wchodzi do fazy pucharowej na drugim poziomie europejskich rozgrywek. Potencjałem, także finansowym, zdecydowanie przewyższają Raków Częstochowa. A co o wynikach losowania mówi trener medalików Dawid Szwarga? No, świetna grupa, świetne wyzwania przed nami. Drużyna z Włoch, Portugalii, Austrii. Także no, Atalanta na pewno ze Sportingiem będą chodzić za faworytami w tej grupy. Natomiast nie zmienia faktu, że my jak zwykle zrobimy wszystko, żeby nawet z tymi zespołami nawiązać równorzędną rywalizację i zdobyć punkty, bądź wygrać mecz. Patrząc realnie, Raków w meczach ze Sportingiem i Atalantą może liczyć na pojedynczą niespodziankę. Będzie raczej walczył o trzecie miejsce ze Sturmem Graz, a to trzecie miejsce dałoby przecież grę w fazie pucharowej Ligi Konferencji. To patrząc realnie, bo gdy do rozważań dodamy nutkę optymizmu, sprawa wygląda nieco inaczej, mówi były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Ja powiem jedno, ze wszystkimi da się grać, ze wszystkimi można powalczyć, tak jak drużyna nasza grała z Kopenhagą. Oczywiście zabrakło troszeczkę tych umiejętności typowo piłkarskich do tego, żeby zapukać do bram raju, ale jednak jest to, uważam, ekipa taka, która przy dobrym przygotowaniu może naprawdę wiele zwojować. Szklanka do połowy pełna. Choć jest tu ważny wątek, wątek kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Raków zagra w Lidze Europy, ale był całkiem blisko awansu do najważniejszych rozgrywek. W przegranym dwumeczu z Kopenhagą grał jak równy z równym. O tym rzeczywiście trzeba pamiętać. A skoro mowa o Lidze Mistrzów, to jeszcze raz słuchamy Dawida Szwargi. Zaraz po meczu w Kopenhadze oczywiście mieliśmy lekki niedosyt. Natomiast z dzisiejszej perspektywy mamy świadomość tego, że w Lidze Europy będziemy również się mierzyć z bardzo dobrymi zespołami i tam również będziemy w stanie rozegrać świetne spotkania. I tego się trzymajmy. A podobne zadanie mają przed sobą piłkarze Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski trafili do grupy E Ligi Konferencji. Zmierzą się z holenderskim AZ Alkmaar, angielską Aston Villą i z rzymskim Mostarem z Bośni i Hercegowiny. I znów jeden zespół jak najbardziej do ogrania, dwa z teoretycznie wyższej półki. O tym, co los dał Legii, mówi były jej zawodnik Marek Sokołowski. Startowali z trzeciego koszyka, można było uniknąć tych takich potencjalnych, mocnych rywali, ale też i Legia w eliminacjach też pokazała się z dobrej strony. Dużo sytuacji, dużo bramek strzelała i też będzie chciała się pokazać. To, co najważniejsze, to awansowała 6 spotkań przed nimi, nie stoją na straconej pozycji. Czyli znów szklanka do połowy pełna. To zdaje się dobre nastawienie. Pierwsze mecze grupowe Ligi Europy i Ligi Konferencji zaplanowano na 21 dzień września. Za niecałe 3 tygodnie rozpocznie się jesień z europejskimi pucharami. Co ważne, UEFA mecze ma rozplanować w taki sposób, że Raków i Legia nie będą grać o tej samej porze. Pierwsza kolejka spotkań zaplanowana jest na 21 dzień września. No to 3 tygodnie pozostały do tych emocji piłkarskich. Tylko ja się cały czas zastanawiam, dlaczego mecze zaczynają się tak późno? Jesienią po 21, kiedy brzmi pierwszy gwizdek. I mokro, i ciemno, i zimno, i do domu daleko. Paryż jest od dziś pierwszym europejskim miastem, który wprowadził takie ograniczenia. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Do tej pory były mi obojętne. Do czasu, dopóki nie zostałem potrącony przez hulajnogę, został zniszczony sprzęt fotograficzny wart kilka tysięcy złotych. Pan uciekł. Tutaj policja powinna bardzo surowo karać tych, którzy jeżdżą na hulajnogach z prędkością, która naprawdę znacznie przekracza prędkość pieszego. Policja nic z tym niestety nie robi. Za 10 minut 17, no to jedziemy dalej. A, przepraszam bardzo, pan hulajnogą? Kompletnie nie, nawet nie umiem jeździć. Świat w 3. trzech aktach. Rafał Tomański, jak państwo słyszą w studiu, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Cało i zdrowo, bezpiecznie w studiu. Tak, bo na nogach. Co na początek? Coś kontrowersyjnego. Na początek nowa mapa Chin, którą opublikowano jakiś czas temu, ale tyle tam jest kontrowersji i pora publikacji tak dobrana, za chwilę G20, w następnym tygodniu też wcześniej szczyt państw ASEAN. Chińczycy wiedzieli, kiedy opublikować mapę, na której już nawet linia 9 kresek ma o jedną kreskę więcej. Już 9 kresek nie ma, nawet nie ma o co się kłócić, mimo że to była główna oś sporu przez 10 lat. Tak zwany krowi język nawet, to też taka nazwa funkcjonowała, bo on się tak wrzyna w akwen Morza Południowochińskiego, które nagle wedle map miało być całe chińskie, a tam wiele krajów dookoła, i Wietnam, i Filipiny, i Malezja, i Brunei. India, Tajwan. Tajwan nawet, oczywiście, no, kraj. Ale tych sporów, a właśnie Indie, tak jak mówisz, na terenie kontynentu, to już nie Morze Południowochińskie, Rosja nawet. Ze wszystkimi Chińczycy zadarli, ze wszystkimi tam te nowe linie na mapach wprowadzili, nawet już, dlatego mówiłem, że 9 kresek to przeszłość, bo już jest 10 kresek, już nawet sobie zagarnęli jeszcze więcej w stronę Tajwanu właśnie. No to historia pokaże, czy warto było. Wszyscy mówią, że to źle, a Rosja jako jedyna, której też Chińczycy zabrali trochę terytorium, milczy. No ale wiadomo, jakie mamy czasy. Rosja, partnerstwo twarde jak skała, o którym słyszymy od ponad półtora roku, w nieco innej konfiguracji. Moskwa nic nie mówi, cała reszta mówi dużo, bo im się tu nie podoba, no ale zaraz szczyt G20, więc trochę tak będzie dziwnie protestować to, co ma być dyskutowane w zupełnie innym gronie i na innym formacie. No. Szefa Chin nie będzie na takim spotkaniu. Taki wybór Kremla. Może... Tak, właśnie. A o wyborach teraz, drugi temat. Teraz wybory prezydenckie w Singapurze. To jest temat rozwojowy. Tam jest 6 godzin różnicy, przepraszam, czyli teraz się zbliża 17 plus 6, 23, a 3 godziny temu zamknięte lokale wyborcze i wybory prezydenckie, które odbywają się rzadko, a jeszcze rzadziej w takim formacie jak teraz, bo normalnie był jeden kandydat. I teoretycznie nie było na kogo głosować, ale pierwszy raz od 12 lat było więcej niż jedną osobę do wyboru i aż trzech panów, Ngoc Song, Tharman Shanmugaratnam i Tan Kin Lien, odpowiednio inwestor w ważnym funduszu lokującym singapurskie fundusze za granicą, były wicepremier, wieloletni polityk i szef Rady Związków Zawodowych od pieniędzy. Trzech doświadczonych menadżerów i jeden polityk. No i jaki wynik? Przez aklamację. Według wstępnych, tak. Wszystkich. Dziękujemy. Wszyscy panowie wygrali. Mamy bardzo szerokie pierwsze miejsce na podium. Pan środkowy, Tharman Shanmugaratnam, ten polityk z doświadczeniem politycznym, były wicepremier, dostał 70% według wstępnych wyników, a reszta 16 i 14, więc chyba raczej nie ma mowy o pomyłce. Pan środkowy. By nie pokazywać na niego palcem. Tak. No i jeszcze jeden temat. Kolejny. I kolejny pucz w Afryce. Kolejny pucz w Afryce, już o nim mówiliśmy, no bo Gabon. Tam jest kontrowersja odnośnie tego odsuniętego od władzy prezydenta Ali Ben Bongo, Ali Ben Alain Bernard. To jest była kolonia francuska. Ali Ben to właśnie te takie nie francusko brzmiące, francuskie zniekształcone imiona prezydenta, który i tak objął kierowanie, szefowanie Gabonem rodzinnie, bo jego ojciec Omar Bongo rządził od 1967 roku do 2009 Gabonem. To było jedno władztwo, twarda ręka i no takie wręcz kacykowe państwo, tak można to wprost nazwać. Więc no, przez kilka dekad, więc nie ma się co dziwić. Ta władza była rodzinna i syn również chciał w tę stronę iść. Prywatnie jest muzykiem, zaprosił kiedyś Michaela Jacksona do kraju, to było jego osiągnięcie. Nagrał też płytę funkową, ale został odsunięty od władzy i teraz jest kolejny problem, bo to już nie pucz numer jeden, tylko numer kolejny w Afryce Zachodniej. Ciężko możliwość się... wejścia rosyjskich wpływów. No tak, ciężko się doliczyć. Na hulajnodze jeździć nie umie, ale liczyć tak. Rafał Tomański. Robię to, mogę. Dziękuję bardzo. Za 5 minut 17. I intend.